Bürut Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Bürut, burçlar anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ Burçlarla süslü göğe, geleceği vaad olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki, قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٍ Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud'un o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların mel'un oldukları gibi, hani onlar ateşin başında oturur, mü'minlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Onların mü'minlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, mü'minlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. اِنَّ الَّذ۪ينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقُ Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَب۪يرُ İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur. İnne batşe rabbike leşedîdun innehu huve yubdi'u ve yu'idu ve huvel gafurul vedûdu dul arşil mecid. Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, mağfireti boldur. Veduttur, kullarını sever, onlar tarafından da sevilir. Zul arşil mecidu fe'alun lima yurid. O arş sahibidir, şanı pek yücedir, dilediği her şeyi yapar. Hel etâke hadîthul cunûdi fir'aun ve semûd. Nitekim o orduların, Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir. Bellezine keferu fi tekdibin vallahu min veraihim muhit. Fakat kafirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah, ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır. بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ Hayır, hayır. Kur'an, onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır.